شاہ صاحب تشریف فرما ہے. شاوی علی دے شاوی علی دے گداوی علی محبت نال آکھو سبحان اللہ. شاوی علی دے گداوی علی دے اے سارے شاوی علی دے گداوی علی دے بلال صاحب آگے آ جائے. شاوی علی دے گداوی علی دے بولو شاوی علی دے گداوی علی دے. شاہ صاحب سے سنیے. تم من لے جے جانائی جنت تو من لے علی نو جے جانائی جنت بس من لے علی نو جے جانائی جنت جو جان دے شیر پاک آرمی کے نام. دلیری دے تغمے ملیں دو جانی دلیری دے تغمے ملیں دو جہانی اے ممنون سارے سپاوی علی شیر. اے چھڈ دے شراباں اے چھڈ دے شراباں یا چھڈ دے علی نو اے چھڈ دے شراباں یا چھڈ دے علی نو بس چھڈ دے شراباں یا چھڈ دے علی نو شراباں وی پینے تے چاوی علی دے شراباں وی پینے تے چاوی علی دے بولو شاوی علی دے گدا تکبیر نعرہ رسالت.